أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سورة حجرات دا قرآن حکیم پد موجودہ ترتیب کے یو کم پنزوسم نزول قرآن کی یو سل شپگم پس تا سورت مجادلی نازل شوید دا دی باب درم سورت تے چکم دا سورت محمد نشورو محمد و فتح او حجرات دی سورت پل دعوه دا الاداب للمعاشره معاشره وی جون تیرولو تا پا دی دنیا کی چه امتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مسلمان جون تیری نو دل پکار دی چه پا دی آدابو بانی برابری دا معاشری دا پارا دا جون دا تیرولو دا پارا آداب دنیا کی دا هر یو عبادت آداب شتا د مانځه خپل آداب دي د روزي خپل آداب دي داسې هر یو عبادت چې انسان په دې نیت باندې کوي چې دا د الله فریضه ده سبا به الله زمانه رضی تپوس کوي که ما ونه کړو سزا به راکړي او که ومې کړو اجر به راکړي نو د دې عبادت څه آداب وي الله وي دنیا کې ژوند تېری نو د ژوند تېرولو آداب زده کړه دا سی صورت پا قرآن کی بل نشتا دا ام پا دی آداب و بانی ممتاز دی دا قرآن دیر صورتو ندا سی دی چه اغا پا بازی دا سی خبر و بانی ممتاز دی چه اغا انسان و تسوچ کی لگا قلو بول دا واحد صورت دی دیکی صرف و صرف توحید دی دیکی بلا مسئلہ نشتا اپا دی ممتاز دی صرف توحید تا آداب دی دا جون دا تیرولو چونکہ سورت محمد کی مسئلہ و آد جہاد فی سبیل اللہ سورت فتح کی چپاغی پسی دویم سورتو بشارتو دا پار دا مومنانو خوشخبری وا ندی سورت کے آداب دی سمت لبو سور راوالا میدان تروزا دا اللہ دا رضا دا پارا جنگ او دا صدا پارا جنگے گا فعلم انہو لا الہ الا اللہ نصورت فتح کی خوشخبری ورکلا او دیوی و تسبحوه بکرتا واسیلا جہاد کیوں دا مسئلہ دا اللہ بیادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ و تبی ذکر دیر کوئے یو طرف تا دشمن سر مقابلہ او جہاد و بل طرف تبی ذکر بنا پرے اللہ یادوائے ذکر کوئے نو دی صورت پاخر کے برائشی دعور توحید ان اللہ لہو غیب السماوات والارض دا دری تعبیر یو پا محمد کی فعلم انہو لا الہ الا اللہ و تسبحوه بکرتا واسیلا. ندی صورت کے اللہ وی غیب دا اسمانون و دزم کی زمان دی دا یو مسئلہ وی الفاظ مختلف دا دی مسئلی دا پار تور روال میدان تا روزا نوچی رووتی جنگ یاوشو یاونشو حدیبیہ کیونشو اللہ وی دا ستا فتح شو انا فتحنا لکا فتح مبینا. ندی صورت کی وی پا دی آداب و بانیزان یو کا چکل پا دی آداب و بانیتا برابر شوی نو کلمہ دی یو شو تنظیم دی برابر شو سار دنیا جونو پا تنظیم سر اتحاد رازی ذکر تم جون تیرے پا قرآن و پا سنت زم جون تیروم پا قرآن و پا سنت او دا دی امت هر یو فرد اگر دا کوشش کی چې ما جون تیر کلے تا اللہ پا کتاب بانے دا پیغمبر پا سنت بانے دا آداب شرعیه دی لہذا اتحاد براشی تنظیم بجور شنو چې تنظیم جوړ شو تا دا خوشخبرو قابلو گردی دی ذکر دی کلمی دا پار راوتے چې لا الہ الا اللہ محمد و فتح حجرات دی صورت الاداب للمعاشرہ دا دعوی شو او خلاصہ اخکار خبر دا الاداب السبع للمعاشرہ دا مختصر خلاصہ دا وہ آداب دپار دا جون تیرولو دنیا کی جون تیرے نموز خوبا کہے کنا روجہ بنسی جی کل راشی دا احکام شرعیہ دی کنا نو پا دی احکام شرعیہ و بانیزان پوکا جون بسنگ تیرے معاشری آداب کا زکی نو صورت حجرات وایا لن بے ادب عظمت اللہ دویم ادب توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ عظمت اللہ لن بے ادب دویم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض دا دویم ادب عزت او احترام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تدیرون بی ادب مقصد سره پختو کی لنډ خبره دا الله او د پیغمبر نه مخکې کیږي پلارے بانے انسان روانی کا نا نہ تو رکی لا آداب نے نہیں خبر او خپل مشرغت آداب خی تبھی بچیا نہ مشران نہ رس تو طاقت آداب خی جی تو پلارے بانے دی او مشران دسر روان دی نہ تو مشران نہ رس تو آداب سفون دو مسلمانانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آداب خی الاول صفونه به ناری نوی نو دی پسی دویم صف دا دا الکانو دی انارینا سڑی مشران با عزت خلق چیغا سن سپویی گی و علم و سرعی دی و جن نبی علیہ السلام بوی ما پسی دی نزدی آغا سو کدری گی چیغا خواندان دا علمی خواندان دا تقوی عقلی پکی دا غزای دا لیوانو نده دا غزای دا نافو خلقو نده دا امام با کلا کلا غلط شی فتح بولا ورکول غاڑی کلا با آغا سای پریدی بیاو دا سوا شی خوزا و پیرامات شی نا آغا با بارو زینو دا غزای دا با مخی که دا غاڑی اوز خود ایلون بی سب تا تاسو که خیال رو با دی ملکی دا دا آغون تا جور شوی با دی اول سب تی دا دیل پارانی جور شوی تو تر جڑا ہوا دا پخوانا دا سیدی دا نخر دی دا چی دی زی که با مشرانو دریگی کم چی حافظانی قاریانی سنس و داغی سز دی چی اغا امامتی کولی شی امام لفتح ور کولی شی دانا چی گنی اغا خود دا بودو با یو دا غزی که بودی اغا بر ایسن نی خبر اکثر فتح بورکینو اوی با اللہ اکبر دا فتح طریقه و لم نوردی او زمونگا پا جمعاتونو که و بیا زمونگا پا خلقو که یو به امام پسی ولاړی نو هغه به غږ نه کوي نو د سلورم سب نه به اواز را شي پتن لږې ځان سره به وګورېږي په قهوي د دمون مات شو ځان ل بیا مزوکي تر دې ځای نه هدبو د سله اواز ورکوي هغه لومبي کسان ولاړ شي که نه دوره خو تپوس وکړه چې تر استاد نه اوس پتن لږي چې د ورته څه وي هر څه چې وي خو د دمون نه کېږي ځکه دله فتح ورکول نه و په کار دا هغه خلکو له په کار وو چې کوم نږدې هغه سره ولاړ شي نو له اول به مشران وي نو بیا به هلکان وي نو بیا به ښځې د ښځو صفونه ټول نه رست وي دې وجهې نبی علیه الصلات وسلام وایي چې په صفونو کې د ټولو نه بهتر صف دا د نارینه وو د ړوند دی او د ټولو نه ناکاره صف د نارینه وو د لوست دی چې کوم سستی والا خلق دې چې تر وروسته را روان وي خو دا خیال به هم کوي چې کله یو سړی مخکې راغلی دی نو ته به د هغه حق بیا نه وایې بعضې خلق نو د بل په اوبو باندې ور روانې ړومبي صف ته ځان ورسوي را شي وروستو د ده حق نشته د مخکې صف ته او نه ده ته ثواب ملاویږي ځکه پیغمبر وایي د خلکو په اوبو باندې خپې ماړه وه چې وروستو رالی نو وروستو درېږه چې مخکې رالی مخکې ودرېږه ځای شته او لار شته ته په اسانه هلته تللی شي نو ټیک ده دی به کله د مانځه به مخکې روان وي او کله به ګڼئ خامخا به هغې مجبوره کړي دې ته نو خپه به د هغې په اوبو باندې ور واړي نه دا مکروه دي آداب د جومات ځان له آداب دي د سب جوړولو ځان له آداب دي زمونږ خلک صفونه جوړوي نو د دې ښي طرف نه چې کوم طرف دی دروازې ته نږدې ښاندي دې طرف ته ودرېږي دا مکروه دي سب په دې امام نه جوړېږي امام دې ځای کښې ولاړ دی نو دې ځای نه به سب روان شي نو دې طرف ته به ځي او دې طرف ته به ځي نو دی به را شي دې ځای کښې به ودرېږي د دې غاړې نه سب نه جوړېږي دا الټه کار کوي دی د آدابو د مانځه نه یا د آدابو د صفونو نه بالکل نه دی خبر دا خو ستا د ژوند خبرې دې سره به دا ندت کې عبادت دي الله به دې تپوس کړي او په ټولو عباداتو کښې اهم عبادت دی لحاظه ته ژوند تېرئ نو په آدابو ځان پوه که دا الله او د پیغمبر نه مخکې نه شي څه معنا ده دې لا تقدمو بین یدی الله و رسوله او دا څوک وایي الله وایي چا ته وایي ما او تا ته وایي یا ایها الذین آمنو خطاب مؤمنانو سره دی اے ایمان والو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله لا تقدمو مراغلی دی په قرات کې او لا تقدمو مراغلی دی خو دا لا تقدمو مشهور قرات دی د دې وجې نه قرآن کې دا ذکر کړی دی او دا معروف دی د ټولو قاریانو په نیز باندې لا تقدمو لا تقدمو دوه بابونه دي یو ته وایي باب تفعیلو قدم یقدم تقدیما یو شی مخکې کولو یو سړی ولګېدو او بل یې مخکې کړو یعنی قدم فلانا فلانه یې مخکې کړو او یو دی تقدم یتقدم دې ته باب تفاعل وایي لکه ته یو بل ته سړي ته وایي تقدم مخکې شه دا نه چې بل څه شی مخکې کړه مخکې شه په خپله اوس قرات دواړه راغلي دي خو معنا مشهوره دا ده لا تقدمو بین یدی الله و رسوله مه مخکې کوئ خپله خبره خپل کار خپله وینا دا الله او د پیغمبر نه لا تقدمو اقوالکم و افعالکم و آراءکم بین یدی الله و رسوله مه مخکې کوئ خپله رایې خپل عملو خپله وینا دا الله او دا الله د پیغمبر نه دنیا کې ته د دین په آدابو ځان برابرې نو چې کومه خبره کوې کوم کار کوې کومه رایې پیش کوې نو دا الله او د پیغمبر خبره به مخکې دا الله او د پیغمبر فعل به مخکې د الله او د پیغمبر رایې به مخکې ستا رایې به وروستو وي د دې وجې نه مفسرینو لکه ابن کثیرو د دې آیات کریمه د لاندې حدیث ذکر کړی دی د معاذ رضی الله تعالی عنه مشهور روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام هغه یمن ته لېږه نو تپوس ته نه کوي وایي تا خو زه یمن ته لېږم خو بمه تحکم دا راته ووایه چې فیصله به هلته په څه باندې کوې قال بکتاب الله معاذ رضی الله تعالی عنه ورته وایي د الله په کتاب باندې وایي فإن لم تجدو که د الله په کتاب کې تا ونه مونته خبره به وي خو ته به یې نه مومي ستا په علم کښې به نه وي قال بسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بیا به پیغمبره ستا په سنتو باندې زه فیصله کوم قال فإن لم تجدو وی کتو پا قرآن کیم نمومی او پا سنت کی پا حدیث کی رتم نمالومی نو بیا با پا سبانی فیصلہ کی قال اجتہد رائی وی بیا با زی کوشش کوم اخپل رائی اخپل اجتہاد بکوم اخپل کوشش بکوم انو اخپل اقل نبکار اخلما دا اخپل علم او دا پوئی نبکار اخلما نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغتا زورن او نکڑا حدیث کی رادی فضاربا بی صدری ہی ماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دی سینہ کی دیسے اڑا بو مخامخ او دیوی الحمدللہ اللذی وی دا کمال سپتون آغازات لردی وفق رسول رسول اللہ لما یرد رسول اللہ دا کمال سپتون آغازات لردی چی توفیق ورکو استازی دا استازی دا اللہ تا لما یرد رسول اللہ یعنی معاذ زما استازی دا جزی لیگم او زد اللہ استاد ان شاء اللہ دنیا ترا لے گلے نو حمد و ثنا و تعریف آغ ذات لا چه زما استاد لے دا طاقت ور کو چه اغا فیصلہ کی پا آغا سب آنے لے ما یرضا رسول اللہ سورہ واضح حدیث خدا کلا چه تا تا قرآن کی سنو ملا دی تا تا پا حدیثو کی سنو ملا دی دی وجنا مفسرین مانا کی لا تسارعو فی الاشیائی ابن کثیر ہوئی منڈے مو ہے پسی زنو کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نمخ کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لا تقدموا بین ید اللہ و رسوله لا تقولوا یہ خبر ہے نو کتاب اللہ و گورا لا تقولوا گورے مو آئے تا صدا سے خبر ہے چی اللہ نہ رکڑی پیغمبر نہ رکڑی من ازان خبر وہ لکھے اللہ ویلی دی زما استاد ویلی دی زما پیر ویلی دی سور ہم اللہ خبر دا بل طرف تر بیا یو رسول چتا فیصلہ کے فیصلہ کو چتا تا معلوم ہے بخوا کتا تا نہیں معلوم ان گورا تو دا زادی سو دا پیغمبر کی سشتا مجھے پاگی انا نور فرق بعض مسائل نشتا دیر مسائل نشتا دیر مسائل اغیل اللہ اغیب کوشش کئی پا قرآن کی و پا حدیث کی با گوری آیاتونو تا او دا سی نداغی تی خوڑی را اتحاد ستا ہوئی مشتبه شوا چیرا دیزه که اس پتن لگی چانا تا پوسو کواری دخ پل اجتحادو کو یسا قلم خاک کا اندازه غر تا چیرا دیزه دا سور کم طرف تا دی دا نور نمالوم اکلا دا شپی دا سور نمالوم اکلا کو تا چاووی دبانی بیای عاده نشتا ولی سوکونه چی دا تیویلی وی نو نو چی دلیل دا سر باقی نروس تو خپل اجتحاد چه کم ځای حدیث موجود ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ګناه له پرته کوم جوړه وا بعض خلک جوابونه کوي ها یو محدث ته یو معنا کې او بل محدث صحیح روایت ته ضعیف نه دی پس انا سره تا تر رسیدلی دی دغه ځای کې امام دی که هر څوک دی کاین من کاندو له مو فیصله ده سو کوم چې دی داغه خبره بروستو ځکه هغه امامانو په خپل ویلي دنیا کې څلور امامانو مشهور او د هر یو قول ته وګوره هغه وی ستا د پاره روان دي چې ما به خبر عمل وکړي قران او حديث وګور هغه اي موي چې یو خبره په قران او په حديث کې نشته او مونږ را ته وکړو نو د دیوال له من لري را خلاص کړه یعنی خپل غړ خلاص کړي دا اوس دا ستا کار دی ستا جهل دی چې ته په لانی کتاب کې راغلی دی او زموږ امام سي خدا مزد دی امام شافعي سي خدا مزد دی الی کته خبره یا د هغه کتابونو نه خبره دې اقوالونه په دنیا د غره فقها او خدام لیکلي چې چنچونه په قبر باندې کېناسته نو قبر والے پیژنې چې دا نر دی او کما ده چې دا چنچون دی او چنچړه ته بر دي فقي خبر اوري نه تا له عقل درکړې دې فکر درکړې دې قران وګوره حدیث وګوره شته حدیث په قران کې جوابونه بیا مکو د پیغمبر د حدیث سبا پیغمبر ته په میدان د قیامت کې ها معنا کې څه فرق نو اخو عرب یو به یو شان معنا کړی یو بل څه بیا په هغه کې نه نیولې لانی معنی کړی دا وای دا معنی غلط کړی دا لکه زه تاسو یو مثال وایم نبی صلی الله علیه وسلم په مقبره باندې تیرې دو دوه قبرونه دې دواړو قبرونو باندې عذاب پیغمبر ته پته ولګی دا کوم معجزه سره اخو نبی دا الله بل چا ته پته نه لګی کله چې او انسانانو انسان ته پیری ته پته نه لګی نور هر یو شی ته حدیث کرا دی پته لګی غیر الثقلین دی تا اللہ نے رکھو لیزا که دی خبری کنو بیا کنو کدی شی تنگی کنو مری با عذاب دا قبر دیر سختی نو پاگی دو قبرونو بانی نبی علیہ صلات و سلامی دا کجوری نیا دو سنگی را کٹ کی یا یو را کٹ کا و دو زائی اکرا و یو قبر امخخ اکرا و کدی بل بانی امخخ اکرا او وی فرمائی لعل اللہ یخفف عنہما ما لم یبسا اس دا حدیث لعل اللہ ان یخفف عنہما کی دیسی چی اللہ پاک یا خامخا اللہ پاک پر دین دا عذاب لری کی ما لم یبسا سو پور چی دا وچی شوی ندی اس بعد محدثین مانا کی چی کلا وچی شوی یا عذاب بگیارا شی دا مانا غلط آگا دا معنا غلط ہے جس وقت عربی بانی پوئی گی ٹھیک تے چس دا وقت کے سڑے پو نہیں چھ اگے ظاہر الفاظ تو بول نہ گوی جم دا مطلب دے او دیر تے نہ دا مطلب اگستری دا بالکل غلط ہے نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ پیغمبر خاتم النبیین شفیع المذنبین اللہ ول دیر لوی مقام ور کڑے دے اگر سانگ را واغستی او پدوالو قبرونو بانی خخکلے او دے فرمائل چھ خام خاب اللہ ردین عذاب دے گی نو چې دا څنګه ملاوي شو چې نبی ابر راشي دا لا کومه معجزه ده دا خو دا پیغمبر پورې خندا وکړه چې دا معنا دی وکړه دا خو دا پیغمبر معجزه نه شو دا خو سحر جادو شو جادو به دی او دی ځای کې یو هغه ځای کې به نه نه معجزه خو هغه ته وایي چې بس هغه ختمه شو عذاب لاړ د دینه اوچت شو او ورپسې بیا ووی ومو نبی علیه الصلات والسلام وایي دا دې دواړو باندې چې عذاب دی نو څه چلو دی څه چل کوو دور لوی گونه نه کوله خدای یو بچغلی کوله او دی بل بده متیازو نه ځان نه سات او جه ورته سو موي چې ما يعذبان في قد كبير ناس په لوی گونه کې نو ګيرو او یو بده متیازو نه ځان نه ساتو او دی بل با چغلی کوله وس لعل الله ان يخفف عنهما ما لم يبس ما ناس شو سي معنا وي سي معنا دا چې د الله پیغمبر وي الله بر دین دا عذاب لري کی ما لم يبس دا سانگی بلا وچی شوی ام نئی یعنی دا بلا دقا سی تازی چی عذاب بلری شو بیا بلری در قیامت در روزی بلری نوال تا محدثین دیر محدثین پوانو شو فقها اگی بلی غاری تا مانا اکر نو چی یو حدیث مانا چالا نوردی یا اگا مانا کی غلطی ہو کی اگا جدا خبر ہے تا اگا مانا سامولیش یا دا یو حدیث تا یو مطلب بیا بلی بلوی دی ندینی ولی بدی خوچ صفا حدیث ناغی که با بیا جوابونه نکی چیز دا جواب کو مزد دا جواب کو مزد زکر دی خپل مذب سر برابر و منا خپل مذب بد حدیث سر برابر کی خپل مذب بدو اللہ کتاب سر برابر کی تو با نپوئی گی دا غزے سا امام بس ای خبر اکڑی او دا دیر امامانو کتابو نمنو که کتابو نو نو دا غد مذب طول خبر پکنن لگا دی امام مالک وی مدینی امام دے او سلورم دا غد سلورم درجہ دا پا امامو کی امام ابو حنیفہ فسی او هغه بجوان کړي او هغه کتاب لیکره را موطار امام مالک خو له هغه فقہ پکې نشته ټول چې دا کوم مسلک ته او دا کوم اقوال دی هغه په موطا کې نشته موطا کې هغه ټول حدیث را جمع کړي دا سید امام سے خپل وخت هغه وخت کې د کتاب رواج خونو قرآن باغی ته یاد احادیث باغی ته یاد فقہ باغی د استاد نه مسائل به یادولو دا غی لیکلو ته ضرورت نه راته او نه امام سے کتاب لیکلی دی او نه لیکو شاگردان ولې لیکلیو هغه په خپل کتابونه نه لیکلی بعض خلک وایي امام صاحب کتابونه چا سوي یا څه ځانه لګیاري هغه کتاب نه دی لیکلی دی دا غي لیکلو ته ضرورت هغه په خپل علم یاد کړو په سینو کې وسره شاگردان ځان له خپل مهنت کړو او لیکلی کړو امام محمد بیا پنځه شپږ کتابونه ولیکل لکه چې شاگردان هم داسې چار خبر به د استاد یاد کړو به هر حال چې کله ته فتوا ورکې نو د الله او دا اللہ دا نبی دا خبر خلاف بنگی شتاو ملاویگی عمل لو پاقی باندی ستا مذہبم داوی دبل مذہبم داوی دبل مذہبم داوی ٹھول داوی باہر حلا تقدمو بین ایدہ اللہ و رسوله حسن بسریم وی او دا سے تمام مفسرین وی لیت تلان دیتا سوگو رہ کتیش کہ فتوہ دا اللہ و دا پیغمبر دا خلاف خبر ورنکی فیصلہ دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا خبر نا بلو نکی طبعا محتاج ہے لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ذكر ورسي الله تفريقي ويريغي ذا الله نا فدي خبرك يقول ويريغي ان الله سميع عليم يقنا الله اريد ان كده يوقوا يا ايها الذين امنوا دا يو دفشو عزمت دا الله دا مختصر خبره دا الله او دا الله دا پیغمبر عزمت دا غيلوی دا بستا پا ذہن کی دا بستا پا عمل کی که ده هر چا خبر یې نه هغه رستو کوه د پیغمبر خبره مخکې کوه، که ده هر چا رسم رواج یې نه هغه پرېږده او د پیغمبر سنت مه پرېږده. هله بستا ژوند د قرآن او سنت سره برابري. دویم، یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یو واقع و مفسرین دلته ذکر کړی ده، یو وفد راغی د بنو تمیم کله چې هغوی واپس لاړو نبی علیه الصلاة والسلام هغوی له امیر مقرر ابو بکر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل، یا رسول الله فلانی صحابي ولا امیر مقرر. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا رسول الله نه دغه نه، دا بل نه دی، اقرا ابن حابس دی ولا امیر مقرر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تو ما اردت الا، یا عمر ما اردت الا خلافی، او چیز یو خبر کو من تخ راضی زما خلاف کے. عمر سے وتوی ما اردت خلافت، ما خستا خلاف نہ نکڑے، او تام مشورہ ور کلا، ما مشورہ ور کلا، تا دو قاقا مبارک ور کلا، ما دو اقرع مبارک ور کلا. پدی کی خبر یو چتش ویدایات نازل شو، یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. موچ توی خپل آوازونا دا پاسا دا آواز دا پیغمبرنا، ولا تجهروا له بالقول، او تاسو پتاو مو آئے دتا دا وینانا کا جهر بعدکم لبعد، پشان دا جهر دا بعد استاسو دا پار دا بعد. لیکن او سرے دا بل سر خبری کی او پا زور او پتاو تو ہپ لنی پیغمبر بارکی، کله تاسو دغه په مجلس کې ناسې نو خپل آواز د پیغمبر د آواز نه موشه کوئ. یو چې خبره وته کوئ او نوم وته اخلی، نو داسې نه لکه تاسو چې یو بل ته په نامه نومونه اخلی او پلانی. مفسرین وایي، یا نبی الله، یا رسول الله، خو په ادب او په احترام سره. آیت کریمه په دغه وخت کې نازل شوی همدا وجه وه چې له دې نه وروسته وي عمر رضی الله تعالی عنه دغه آواز سلکتیز، نو چې کله به هغه خبرې کولې نو وي چا به بیا اورېدې نه چې دا دې څه وي. د هغې نه وروستو د هغې عمل دوره، خو چې آیات به راغې او هغې به پوه شو چې د دې مقصد دا دی، بس د هغې نه بیا په زوره چا خبره نه وه اورېدلې، غلې به بیا لګې. نبی علیه الصلاة والسلام چې څوره ژوند ده، نو تاسو وګورئ چې ته یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته په تیزه خبره نه ده کړې، یا محمد ځکه الله منع کړو چې ولا تجهروا له بالقول کجهر بعدکم. که د بانډو نه به څوک راغله، یو ځل له بانډو نه یو سړی راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې په تیزه خبره وکړه، نبی علیه الصلاة والسلام ورته په تیزه جواب ورکړو. څنګه هغه و نو دقسې وله جواب یې وله ورکړو، خو هغه نه پوهېده. بانډو خلق داسې و، راغلې جومات ته یې راغی متیازې جومات ته، دا غیره خبره دلیل نه ګرځي. آداب شرعیه دا الله او د پیغمبر نه مخکې کیږي، یو دا الله د پیغمبر توقیر، دا احترام او دا عزت او دا قدر دا په ژوند کې ومو، او علما د آیت کریمه د لاندې د ژوند نه رسته ومو. که چېرې ته اوس لاړ شې روضی ته، نو مسجد نبوي کې په تیزه چغې نه وای. د دې دا مطلب نه دی، هر مفسر چې ورسره لیکلي دی ورسره نه لیکلي وی، احترام په امت باندې لازم دی، حیا و میتا، کاغه ژوند دی او کاغه وفات دی. دا چرې والو پیغمبر ته د لرې نه یا د نږدې نه، دا د نبی علیه الصلاة والسلام احترام نه دی. په ادب او په احترام سره آواز کوه، په ادب او په احترام سره خبره کوه. چې هلته مثلا ته درود وایې په پیغمبر باندې، نو چغې سورې مو هغه چغې سورو ته څه ضرورت دی؟ غلې ځان لکینه منځو کړه او د هغې نه وروسته درود شروع کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاله ورزین چغی و سوری و یا بلتا آواز، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. الله موږ له داسې پیغمبر را کړو چې دا غی احترام په مړونیم لازم دی، په ژوندونیم لازم. خدای وسره نه دی ویلي چې ځکه چې دا ستاسو خبرې اوري، دا ځکه چې هغه ژوندی دی په قبر کې، نه دا به ورسره چاره ده نه بیا پیوندکاري کړي. خو دا راغلي دي تمامو ائمو دا ویلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدر او احترام څنګه په ژوند کې، نو داسې د ژوند نه رسوم. بے ادب چغی یا محمد، دا د یهودو کارو چغی به یا محمد وی، دا د آغا خلقو کارو چغی د پیغمبر د ادبونه نو خبر، بلکې هغه غوستاخه د پیغمبرو. ځکه خو یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا نازل شو، چې تاسو لفظ درائنه مو وایي، ځکه چې دې کې د پیغمبر توهین دی. دې یو معنا نه ده، دې ډېرې معنی کېږي. یو معنا دا ده چې زمونږ بېوقوفه مؤمنانو ته ویي تاسو دا لفظ ډوایم، د عربۍ لفظ هغوی به استعمالو، الله مؤمنان منع کړ. توقیر د نبی په امت باندې لازم دی. اوس چې کوم شی د توقیر ضد دی، تا ته پته لګي چې دې کې د پیغمبر توهین دی، ګستاخي ده، الله د هغې نه منع کړي. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خپل آواز د پیغمبر د آواز د اوچت هم چې کله ضرورت راغی. نو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام حنین جنگ چې مشهور و، حنین احزاب حنین، په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه ټولو تختیر یو خبر و، ځکه ناڅاپه دشمنانو غشي لیندۍ شروع کړو ګزارونه، نو بس هغې تری دم شو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره دی، او عباس خپل تر دی و توی آواز کا اس ضرورت دلتا. او حدیث کے راضی چې دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دا سے اچھا آواز بے حکو نبی امید والا خود و بچی اوپر دول دم رق قہری آواز والا اللہ ور کرو، نو انت ضرورت ہو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز ہو او چھ آواز ہو کو نو بس چاپی رکھ سو کندو کی ہو کہ پغر کی ہو کہ نگنو نہ پٹشی ہو بس داغی پوک پتی وگنو کی کڑانگا شو یا یو زی بل زی ہو یا ٹول را در پیغمبر نے چاپی رشو ضرورت را ہے. زید ابن ثابت ابن قیس مشہور صحابی دے، آغا یو دو دری ہو دے قائب و نو چرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا پوسو کی بیتی انہی کہ دقا سشو قیس ابن ثابت سشو اغي وي پسنه لګي یو پکې وي زبر لار شم خبر به والمه هغه لار نو پکور کې سر کته کړی دی خپناس هغه تاسو کوی دا څه چلې نه هغه کور ولا وته وي وي دا قرآن کې آیت نازل شوی دی یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی او کدا سے مکرنو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون عمل بم برباد شي بس دی وی چې عمل خو برباد شوی دی اوس زه د جهنميانو نه من چې زه توځخې شوم نو زه ستاسو کوم چې پیغمبر خالي ده نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیده هم دقت کستا انس رضی الله تعالی عنه ته واپس لاړ شو او یې هغه په دې باندې خبر کړ چې انک لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه ته د جنت والو نه داغه د پاره ده دا ډیره خوش خبره خبره شو وی ته د جهنميانو نه نه انس رضی الله تعالی عنه وی او دا چې داغه زیاده هغه هم بیا وي وی مونږ به هغه ته کاتو په ځمکه به ګرځېدو او مونږ وی چې دا سړی د جنت جان ځکه پیغمبر ورته ویلي نکه من اهل الجنه. هغه هم آواز تیز و، دا وفد چې راغلی و نو په دې وفد کې دوه قسمه کسان و، یو شاعر راغلی و او یو یو لوی خطیب راغلی و. نو هغه خطیب چې راغی نو هغه دغسې بیان شروع کړو ډېر په فصاحت سره او په بلاغت سره. نبی علیه الصلاة والسلام دته وی پاس دې پاسې دا دته به خطیب الرسول صلی الله علیه وسلم وی دا پیغمبر خطیب دی. حسان رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی تم پاسه چې کله دغه شاعر پاسې دو او شیرونه شروع کړو نبی صلی الله علیه وسلم حسان ته وی پاس نه هغه پاسې نو په شیرونه کې هغه جواب ورک نه یو شاعر رسول الله شو او یو خطیب الرسول د پیغمبر خطیب هغه دا زیدو. بہر حال یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر مخ کی بے ادبی مکوا بے احترامی مکوا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز وشتا کہ اللہ وی دا غدا آواز دا پاس خپل آواز نو چتا وا سنت خوشتا کنا اته نه چی خپل سنت او د پلار سنت او د پلار او د نیکه طریقه او دا غیر رسم رواج دا پیغمبر دا سنت نو چتو غنی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا نبی ویناشتا د نبی خبره شته د نبی د خپل مبارک مونږ ته درود را رسیدلې دي ته چې تر ځانه درود نه وای لا طرف او اصواتهم فوق صوت النبی دا احترام دې پیغمبر چې دا غل الفاظ مو بدلوا دا خبره مو بدلوا دا دعاګان شته مو بدلوا دا غي زین شته مو بدلوا د ځانه په دین کې بدعت مو جوړوا ولا تجهر له بالقول او په زور هغه ته وینا مکه وکړه جهر بعدکم لبعد دا ننم دا خبره ده او د نبی علیہ السلام په ژوند کې دا خبره و چې بعض خلق به ادب او د لری نه به چې غوړ نبی علیہ السلام به کور سویتونه کې روان چې کله الله د خو خلق صفاتونه کې او د عبادت بد وي دا غي ذکر کې برای شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کور د بار نه به وسړی او چغه به پلانی دا پلانی زیا دا بے ادب دا گستاخ او نن سوار لسما سدے کہ تاسو گور دی زین چغی اللہ پیغمبر مومنان تو ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولی کتا سدا سی چغی وه پیغمبر تا بے ادب کوي او پنامه نمونه وتاخ لین وان تحبط اعمالكم تاسو عملی مو برباد شي وانتم لا تشعرون او تاسو بنه پویږي دا دوا دبشو اپل دی یو کی ان الذين يغضون اصواتهم دا بشارت شو او ان الذين ينادونك من وراء الحجرات دا تخويف يا ايها الذين امنوا ايمان ولا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا ما نادار ممخکی کی گئے دا اللہ او دا اللہ ربی غمبرنا یا ممخکی کوئے اخفل خبر اخفل رائے بین اید اللہ و رسولی دا اللہ او دا غد پیغمبرنا مخکی واتقوا اللہ ویدی گئے دا اللہ نا ان اللہ سمیعن علیم یقینن اللہ ری اولیدن کے اوپوا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والا اولا ترفعو اسواتکم موچتو اخفل آوازنا فوق صوت النبی دا پاسا دا آواز دا پیغمبرنا ولا تجهرو له بالقول او پزور مکوی دا دوینا فجهر بعدكم لبعد فشان دا جهر دا بعد استاسو بعدو تا ان تحبط اعمالكم زکا چه برباد بشی عملون استاسو وانتم